Wtorek, 14 dzień marca, jest punktualnie 6, czas na serwis w Trójce. Informacje przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry, witamy. Materiały IPN nie potwierdzają zarzutów wobec kardynała Karola Wojtyły, mówi prezes Instytutu. Propozycje pomocy osobom niepełnosprawnym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotuje do końca tygodnia. Słowa Janiny Ochojskiej o masowych grobach na granicy wpisują się w rosyjską propagandę, mówi wiceminister sprawiedliwości. Źródła Instytutu Pamięci Narodowej nie potwierdzają zarzutów wobec Karola Wojtyły, powiedział prezes Instytutu. W materiale telewizji TVN z ubiegłego tygodnia zasugerowano, że kardynał Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. W programie pierwszym Polskiego Radia Karol Nawrocki podkreślił, że jego instytucja nie ma takich informacji. Nie zdarzyło się w historii Instytutu Pamięci Narodowej, a także w przygotowywanych przeze mnie książkach, żeby za objawioną prawdę uznawać to, co napisał nie sam funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, ale tajny współpracownik. Etyka pracy historyków i Instytutu Pamięci Narodowej polega na tym, że korzystamy ze wszystkich źródeł, a z tych, które dzisiaj są dostępne, nie wynika, że kardynał Karol Wojtyła miał wiedzę o rzeczach, które mu się zarzuca. Atak na Jana Pawła II był przygotowany w celach promocji książki opisującej rzekome zaniedbania papieża Polaka, powiedział w TVP Info wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Osoba szczególnie umocowana do tego, aby potrafić zanalizować i ocenić materiał źródłowy zgromadzony w Instytucie Pamięci Narodowej. Jeśli prezes mówi w ten sposób, nie dając właściwie żadnego już pola do analiz, no to to, o czym my mówiliśmy jako środowisko Prawa i Sprawiedliwości od samego początku, mamy do czynienia, czy mieliśmy do czynienia z akcją zaplanowaną, wymyśloną w jednej stacji. Część komentatorów zwraca uwagę, że publikacje uderzające w Jana Pawła II oparte są na materiałach SB, których nie można dziś zweryfikować. Propozycje pomocy osobom niepełnosprawnym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotuje do końca tygodnia, zapowiedział wiceszef resortu. Paweł Wdówik spotkał się z osobami protestującymi w Sejmie. Do końca tygodnia ministerstwo przedstawi rozwiązania, których celem będzie wsparcie osób z niepełnosprawnością o najwyższych potrzebach dotyczących pomocy, wsparcia. My przyjmujemy każdą kwestię dotyczącą osób z niepełnosprawnością. Jesteśmy także osobami, które na własnej skórze znają te wszystkie problemy. Chcemy rozmawiać i będziemy rozmawiać. Protestujący w Sejmie chcą podwyższenia renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli do 3,5 tysiąca złotych. Obecnie jest to prawie 1600 złotych. Jako niedopuszczalne określił w programie trzecim Polskiego Radia słowa europosłanki Janiny Ochojskiej, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Janina Ochojska stwierdziła, że na polsko-białoruskiej granicy mogą być masowe groby migrantów tworzone przez polskich leśników w celu niszczenia dowodów. Tego typu opinie wpisują się w rosyjską i białoruską propagandę, przypomniał Błażej Poboże. W tym wypadku wszelkie granice zostały już na pewno przekroczone, bo sformułowanie oskarżenia o tym, że mają istnieć na naszej granicy jakieś masowe mogiły, a migrantów miałyby chować tam czy to polskie służby, czy lasy państwowe, no jest tak absurdalna, tak oderwana od rzeczywistości, tak nieprawdziwa, co z ubolewaniem stwierdzam, wpisująca się wprost w najgorsze białoruskie i rosyjskie standardy. No to są wypowiedzi, które mogłyby być pokazywane w mediach reżimu Łukaszenki. Postępowanie w sprawie wypowiedzi Janiny Ochojskiej wszczęła Warszawska Prokuratura Okręgowa. Lasy Państwowe wysłały do sądu cywilny wniosek dotyczący zniesławienia. Wprowadzone w ubiegłym roku przepisy są właściwą odpowiedzią na rosnącą agresję wśród młodych ludzi, powiedział wiceminister sprawiedliwości. Kilka dni temu opinią publiczną wstrząsnęło zamieszczone w internecie wideo, na którym grupa nastolatków znęca się nad 16-letnim chłopakiem. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która obowiązuje od września, daje gwarancję skutecznego działania i skutecznej eliminacji patologii, powiedział Michał Woś. Naszym wspólnym zadaniem jest z jednej strony informować, też docierać do nastolatków, że ta nowa ustawa obowiązuje. Mam taką wiedzę, że była ta informacja do szkół przekazana, ale jednocześnie naszym wspólnym zadaniem jest jak najszerzej dotrzeć do świadomości nastolatków, że każda agresja nie pozostanie bezkarna, że tutaj państwo będzie skutecznie działać. Michał Woś dodał, że zmiany w prawie dają sędziom większą elastyczność w stosowaniu narzędzi, takich jak umieszczenie w zakładzie poprawczym czy ośrodku wychowawczym. Wszyscy sprawcy wydarzenia w Pruszkowie zostali zatrzymani przez policję. Ich sprawą zajmuje się sąd dla nieletnich. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze ma otworzyć dwa postępowania w sprawie rosyjskich zbrodni wojennych, informują rosyjskie media niezależne. Wcześniej informacje na ten temat opublikował New York Times. Trybunał miałby też wydać nakaz aresztowania Rosjan odpowiedzialnych za popełnianie zbrodni na Ukrainie. Przedstawiciele Trybunału jeszcze nie wydali oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. Radio Swoboda, powołując się na New York Times, napisało, że chodzi o celowe niszczenie cywilnej infrastruktury Ukrainy oraz o przesiedlanie ukraińskich dzieci z okupowanych regionów w głąb Rosji. Ukrainka Kateryna Leontiewa pracuje w Centrum Lemkina, które działa przy Instytucie Pileckiego w Warszawie i zajmuje się dokumentowaniem rosyjskich zbrodni wojennych. Wiedza o tych zbrodni nie może po prostu zginąć. Żeby ta pamięć została, żeby były te zbrodnie badane, żeby zbrodniarze ukarane. Ukraina zabiega też o powołanie odrębnego trybunału, który osądzi rosyjskie zbrodnie wojenne. Aktywnie w procesie poszukiwania odpowiednich mechanizmów prawnych uczestniczy Polska i inne kraje Unii Europejskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, a na zachodzie możliwe burze, w Tatrach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza do 17. Tyle zobaczymy dzisiaj na słupkach rtęci. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu dość silny, rano na południu porywisty, południowo-zachodni i południowy. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 983 hektopaskale i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6, wtorek, pora na trójka. Witają się z Państwem. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat. Dzień dobry, miło słyszeć się z Państwem. Dobrze, że są słuchacze po drugiej stronie. Dobrze, że są. Dzisiaj będziemy testowali swoją wiedzę matematyczną. Nie wiem, jak pan redaktor się czuje mocny. Proszę pana. Bo ja w ogóle. Ja to się czuję na siłach. Udźwignę to. Udźwignę te Państwa telefony z wypowiedziami. To ja w takim razie postaram się jakoś tak w blasku pana redaktora dzisiaj przebywać. Proszę pana, pan to ma taki blask, proszę sobie nie ujmować. No, a że cyfra pi, liczba, przewróć, liczba pi. Liczba pi. Liczba pi. Mhm. Damy radę z nią. Do którego miejsca? No, proszę pana, do drugiego. Idealnie. To. Słyszał pan ostatnio, co się wydarzyło w Centrum Kopernik? A nie. Otóż był tam owy Kopernik, taki wie pan, stworzony, sztuczna inteligencja i jedna z osób odwiedzających, można było porozmawiać z Kopernikiem, jedna z osób odwiedzających centrum poprosiła go, żeby wymienił liczbę pi. I się maszyna zacięła, bo zaczął po prostu przez kilka godzin tam mówić cyfry kolejne. Po przecinku trzeba było zrestartować maszynę. Wpadłby pan na to? Nie, absolutnie. Nie sądziłem, że dożyję tych czasów, że będzie można na każdy temat z Kopernikiem porozmawiać. Ale ja dzisiaj planuję odwiedzić centrum. Proszę państwa, z Kopernikiem to trochę jak z nami. Można pogadać z nami absolutnie o wszystkim. Jedna jest tylko zasada, 2 2 7 3. Pod tym numerem, pod innym nie odbieramy. Zapraszamy, w takim razie pora na trójkę. Rafał Jarząbek program dzisiaj przygotował. Staś Pierzyna przy telefonie, a za konsolą Katarzyna Ferest-Wojtkowska. To co? Zaczynamy New Radicals na początek. Mailowo w różnych sprawach także można się do nas odezwać, ale telefonicznie najpierw. Jeśli już mają słuchacze jakieś przemyślenia, wnioski, wolne wnioski do programu, to zachęcamy, by je teraz zgłosić. Na Facebooku Trójki też jesteśmy. Nie wiadomo, od czego zacząć, od którego miejsca po przecinku. Proszę pana, zaczytaliśmy się, widzę, pan w swoim monitorze, ja w swoim. Tak, bo liczba pi inspiruje właściwie nie tylko matematyków, nie tylko filozofów, myślicieli, również artystów i reżyserów, na przykład Darren Aronofsky, czyli film Pi, słynny film Jana Martela, również dzieło Życie Pi, ale też i Wisława Szymborska jest tutaj na liście osób, które między innymi podjęły ten temat liczby Pi. Są też rymowanki, wiersze, które oczywiście zachowują odpowiedni ciąg przecinku tych znaków, które mieszczą się właśnie w liczbie Pi. Ale że co, że będziemy czytali dzisiaj wiersze na antenie? No, może ktoś nam napisze coś miłego. O, no to też byłoby... To wtedy przeczytamy. Może gdyby państwu jakaś wena przyszła taka o Pi właśnie, no to fajnie byłoby posłuchać, a my z wielką przyjemnością. Ja to bardzo lubię czytać, powiem panu, wiersze. Ja też. I na głos. Od tego zaczynam dzień. Przybysze z Mad Planety, Pi ale... Sigma, prawda, też się tutaj pojawia w skojarzeniach. No tak. Ja to na razie jeszcze przy Pi nie jestem, proszę pana, w trzeciej klasie to raczej obwody, wie pan, obwód trójkąta, obwód prostokąta. To takie sprawy się jeszcze załatwia. To powoli, powoli. Rozpędzi się. Myślę, że tak. No to nie, na razie nam tyle wystarczy. Ale co to jest ta liczba pi? Aha, bo to ja wiem, proszę pana, no to jest jakiś stosunek, wie pan, tak przeczytałem, że to jest stosunek długości okręgu do długości jego średnicy. Tak jest, tak mówią źródła obwodu koła, czyli długości okręgu do długości jego średnicy. Proszę bardzo, tyle wiem. Przepraszam, pan mnie przepytuje od rana, czy, bo ja nie wiem, tutaj się czuję, jakbym był egzaminowany, proszę tak, pana. Taki jest ja plan. Swoje egzaminy w stosownym czasie złożyłem. Taki jest plan. Tutaj mamy taką informację, że będziemy my przepytywani dzisiaj z liczby pi, dlatego ja się tak próbuję jakoś wewnętrznie przygotować do tego. Z racji do wielkiego zamiłowania, mojego wielkiego zamiłowania do królowej nauk. Pi jest nie tylko liczbą, pi nas otacza. To jest, jak proszę pana, hasło na tatuaż. Pi nie jest tylko liczbą, pi nas otacza. Istnieją nawet zawody z pi, jednym z nich jest pilot. I dzisiaj będziemy gościli pilota w naszym studiu, który opowie o trudach pracy i o tym, ile należy zainwestować, żeby w przyszłości latać największymi samolotami świata, bo takiego będziemy mieli gościa. Pan mówi pilot, ale jest również piwowar. To też osoba, która nas odwiedzi dzisiaj. To najpierw polatamy, a później poważymy. Zgadza się. Taki jest plan. Oczywiście zachęcamy do kontaktu z nami, 2 2 7 3 w dowolnej sprawie, ale dzisiaj to przede wszystkim liczba pi. Nie wiem, czy można w jakiś sposób świętować ten dzień. Proszę Może pana, ktoś z państwa ma pomysły. Ja nie wiem, czy Beata Michniewicz też jakoś poszła dzisiaj tą myślą, bo będzie też pi, Peter. Miller. Prawda, wszystko się zgadza. Rządu. No widzi pan też pi. Wszystko się zgadza dzisiaj z tą liczbą pi, więc gorąco zachęcamy również państwa do współudziału w tym programie. 2 2 7 3. Za chwilę zajrzymy na listę przebojów trójki. Będzie piosenka. To już ale sucho tu się zrobiło, bardzo. Prawda? Ale wcześniej Agnieszka Chylińska. Jest nas więcej. Żyć. O. Nie oceniaj mnie. oceniaj mnie, nie oceniaj mnie. Przestań ze mnie kpić, nie oceniaj mnie. Nie, nie, nie. Jest nas więcej, coraz więcej nas. Jest nas. Jest nas więcej, czyli Agnieszka Chylińska w porze na trójkę. Budzimy się 19 minut po godzinie 6. Tak, zachęcamy Państwa do pobudki, ale myślę, że jak już nas słuchacze słuchają, to chyba już mają ten proces za sobą, tak mi się wydaje, nie? Czy tak jest. Można tak, no my teraz walczymy jakby o tę grupę, która jeszcze jest gdzieś tam w półśnie i staramy się wybudzić, jakoś tak wspólnie rozpocząć ten dzień, żeby no właściwie było przyjemnie, tak. Dlatego zagraliśmy tą piosenkę. Zgadza się. Proszę Państwa, lista przebojów trójki to coś, co rozbudza i wyobraźnię, i Państwa, i zachęca do wspólnego tworzenia tej listy. W piątki po godzinie 19 jej gospodarz Tomasz Miara ma dla Państwa 30 utworów, które w minionym tygodniu najlepiej i najchętniej się słuchały, i 3 propozycje. Ja muszę przyznać, że w tym tygodniu te propozycje są naprawdę bardzo ciekawe. Ale więcej o tym, co wydarzyło się na liście, opowie Państwu już teraz Tomek. Lista przebojów trójki. Wszystko, co chcieliby Państwo wiedzieć na temat 49. wydania Listy Przebojów Trójki, znajdą Państwo bez problemu na naszej internetowej stronie. To tu potwierdzą Państwo moje słowa, że na 24. miejscu jest Motorhead i Greedy Bastards i że był to awans aż o 4 pozycje. Dziewięć w dół dla Sosnowskiego, Pył tym razem na miejscu 23. Jedna pozycja niżej wobec poprzedniego notowania to Sabaton The Unkillable Soldier na miejscu 22. Jak będzie wyglądało 50. notowanie Listy Przebojów Trójki, przekonamy się już w najbliższy piątek od godziny 19, ale wcześniej jest Państwa rola do odegrania. Proszę głosować na lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Do usłyszenia w piątek. Lista Przebojów Trójki. I to będzie 50. notowanie. Zbieramy głosy do tego 50. notowania. W piątek. Tak jest. To już niedługo. Depeche Mode, Ghosts Again, to jest utwór numer jeden. Absolutnie nie do pobicia póki co. No chyba, że drugi singiel pobije ten pierwszy singiel zwiastujący najnowszą płytę. Dlatego zobaczymy, przekonamy się na własne uszy, jak to wszystko się pięknie ułoży. Ale też sporo tych nowości, o których już wspominaliśmy, jest na liście i też w tej podstawowej 30, więc dobrze jest. No, wiosna się zbliża wielkimi krokami również w muzyce. Jaki pański jest stosunek do takich pomysłów, proszę pana, abstrahując już od listy? Uczeni, szukając kontaktu z cywilizacjami pozaziemskimi, wysłali w kosmos drogą radiową informację o wartości liczby pi. Chyba puścili w świat to. Rozumiem, że chcieli zacząć kosmitów. Tak, i wierzą, że inteligentne istoty spoza Ziemi znają tę liczbę i rozpoznają nasz komunikat. Co pan na to, proszę pana? Jest to jeden ze sposobów, żeby nawiązać kontakt. Mi najbardziej w pamięci zapadła scena z filmu Stevena Spielberga. Trzecie spotkanie, bliskie spotkanie trzeciego stopnia. To chyba tak to było i ten język dźwiękowy to jakoś tak najbardziej przemówiło do mojej wyobraźni. Ale liczbę pi wysyłać, jak można się dogadać z hamburger, pizza, hot dog. Coś takiego no, posłać w kosmos. Ale taki sygnał. Zakładamy, że jest to rozumna cywilizacja. To po prostu... Dlatego tak chcieliśmy wyjść dobrze, no, ten PR. Zadbać o swój PR, żeby tak nie kojarzono nas z tymi hot dogami jak na dzień dobry. To już wiadomo. Chcemy zrobić dobre pierwsze wrażenie, bo tylko raz można je zrobić, więc myślę, że to też działa w przypadku kosmitów. Trochę jak na randce. Trochę tak. No, a to rzeczywiście ten PR niech nam służy. Proszę państwa, spoglądamy na zegar 24 minuty po godzinie 6. Niebawem u nas skrót informacji, a wcześniej Radio Nawigator Trójki. zaproszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Kaluminal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Kaluminal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne. To jedyny produkt o takim składzie i działaniu. Kaluminal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. 29 minut po 6 wyjeżdżamy na ulicę i sprawdzamy sytuację na drogach. Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. O tej porze jeszcze w miarę spokojnie podróżuje się po głównych trasach. Korki dopiero zaczynają się tworzyć i zwalniamy m.in. na Siódemce między Żukowem a Gdańskiem oraz na S8 w Warszawie w stronę Łodzi. A na Zakopiance trzeba uważać na utrudnienia przed Gajem niedaleko Krakowa. Na jezdni w stronę Myślenic jest zwężenie i limit prędkości. Zmiany są konieczne, by przeprowadzić pracę przy wiadukcie. Nowa organizacja ruchu ma obowiązywać przez 4 tygodnie z przerwami na weekendy. A od dziś na moście w Zakroczymiu w Mazowieckiem w ciągu S7 wyłączona z ruchu będzie trasa w stronę Gdańska. Zmiany mają być wprowadzone w godzinach popołudniowych. Ruch w obie strony będzie możliwy jezdnią w stronę Warszawy. Podobne rozwiązanie wprowadzono już na wysokości Czosnowa w rejonie ulicy Pańskiej. Radio Nawigator Trójki. To był Patryk Bedliński. Do usłyszenia za godzinę, a u nas skrót informacji. Przed mikrofonem Karolina Kozińska. Do końca tygodnia rząd przedstawi rozwiązania, których celem będzie wsparcie osób z niepełnosprawnością w najtrudniejszej sytuacji. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas wizyty w Świdnicy powiedziała, że resort rodziny prowadzi rozmowy z przedstawicielami osób niepełnosprawnych w sprawie zasiłków, które jej zdaniem obecnie są zbyt niskie. W tej chwili toczą się rozmowy z osobami niepełnosprawnymi, które artykułują, szczególnie opiekunowie, że chcieliby mieć możliwość zarobkowania, żeby dorobić. I to jest słuszny postulat. Ja sama go kiedyś zgłaszałam, że może trzeba tym osobom dać możliwość dorobienia sobie do tego zasiłku. Od poniedziałku w Sejmie protestują osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Domagają się podwyższenia renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Prokurator żąda dożywocia dla zabójcy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Oskarżony mógłby ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 40 latach. Wczoraj w gdańskim sądzie odbyły się mowy końcowe w procesie Stefana W., który zdaniem prokuratora Agnieszki Nikiel-Rogowskiej działał z motywów zemsty. Wybór ofiary zabójstwa był związany z faktem, że Stefan utożsamiał osobę Pawła Adamowicza jako przedstawiciela szeroko pojętej władzy, która doprowadziła do jego skazania i pobytu w zakładach karnych. Wyrok zapadnie w czwartek. Prezydent Joe Biden zezwolił na nowe odwierty na północnym wybrzeżu Alaski. Zdaniem władz tego stanu odwierty zapewnią zatrudnienie kilku tysiącom osób i pozwolą Stanom Zjednoczonym na większą niezależność energetyczną. Możliwości wydobywcze złoża ocenia się na prawie 600 milionów baryłek w ciągu 30 lat. Organizacje zajmujące się ochroną środowiska naciskały na prezydenta, by zablokował pracę na Alasce i trzymał się głoszonej wcześniej polityki klimatycznej. Według ekologów odwierty doprowadzą w ciągu 3 dekad do uwolnienia 250 milionów ton gazów cieplarnianych. Do piątku można oglądać wystawę Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, otwartą wczoraj w siedzibie UNESCO w Paryżu. Ekspozycja została zorganizowana w związku ze zbliżającą się 2. rocznicą ratyfikacji przez Polskę konwencji UNESCO w sprawie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego. Wśród prezentowanych wraków są m.in. 15-wieczny statek handlowy zwany Miedziowcem oraz 17-wieczny szwedzki galeon, znalezione na polskich obszarach morskich. Ekspozycję uzupełniają najnowsze wyniki badań wraków odkrytych w zatopionym średniowiecznym porcie w Pucku. Pełen serwis o 7:00. Czas na emocje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Wynik Dzień dobry. Tego całkiem nie oddaje, ale to był bardzo ciężki mecz dla Igi Świątek. Najważniejsze, że zwycięski. Tej nocy 6-3 i 7-6 pokonała byłą triumfatorkę US Open Kanadyjkę Biankę Andreescu i zameldowała się w czwartej rundzie prestiżowego Indian Wells w Kalifornii. Mecz trwał ponad 2 godziny i to już pokazuje, jak zacięte było to spotkanie. Jeszcze bardziej zacięte stoczył Hubert Hurkacz w tej samej imprezie i na tym samym etapie turnieju. Niestety przegrał 6-4, 2-6 i 4-6 z notującym bardzo dobry okres w swojej karierze Amerykaninem Tomim Paulem. Teraz piłka i widzewski charakter. Ekipa Beniaminka przegrywała w Płocku z Wisłą 0-1 do 97 minuty. Wtedy gola dla RTS-u strzelił Jordi Sanchez i goście wracają do Łodzi z 1 punktem. Mówi obrońca Widzewa Patryk Stępiński. Pierwsza połowa na pewno bardziej wyrównana. Szkoda tej bramki straconej, bo widzisz, Wisła miała problemy, że stwarzają sobie tych sytuacji w tym spotkaniu, a my w drugiej połowie gdzieś po tych dośrodkowaniach, po tych strzałach gdzieś z dystansu, tych okazji mieliśmy więcej, no ale 1 punkt na wyjeździe trzeba docenić. Mówił Patryk Stępiński. Po wczorajszym remisie w Płocku Wisła jest w tabeli 8, Widzew 5 prowadzi z bezpieczną 9-punktową przewagą nad Legią Warszawa Raków Częstochowa. Zostajemy przy piłce. Dziś kolejne rewanże 1/8 finału w Lidze Mistrzów. City na Etihad zmierzą się z RB Lipsk. W Saksonii było po 1, zaś FC Porto zagrał siebie z Interem Mediolan. Na San Siro 1-0 wygrali gospodarze i obie ekipy są wyjątkowo zdeterminowane, żeby awansować do ćwierćfinału, uważa piłkarski ekspert Dawid Szymczak. Obie drużyny tak naprawdę w tej Lidze Mistrzów muszą pójść na całość, bo Inter ma gigantyczną stratę mimo drugiego miejsca w Serie A do Napoli, więc szanse na to, że zdobędą tytuł są dzisiaj prawie żadne. Porto też jest na drugim miejscu w swojej lidze w Portugalii, to ta strata do Benfiki też jest na tyle duża, że trudno uwierzyć, że zdobędą mistrzostwo. Mówił Dawid Szymczak. Teraz siatkówka w plus Lidze Panów. 2 mecze, obydwa wygrane przez gospodarzy bez straty seta. Najpierw Barkom Karzany Lwów ograł w Krakowie Luk Lublin, potem Asseco Resovia w Rzeszowie BBTS Bielsko-Biała. Z kolei w hokejowej Ekstralidze rozgrywki wchodzą w decydującą fazę. GKS w Katowicach uległ po dogrywce Krakowi 2-3 i w rywalizacji do 4 wygranych przegrywa 1-2. Dziś kolejny mecz znów w Katowicach. Kończymy skokami, którymi zainteresowanie, jak to pod koniec sezonu, ewidentnie siada. 6 Polaków wystąpi w dzisiejszym konkursie cyklu Row Air w Lillehammer. W kwalifikacjach Kamil Stoch był 6, Dawid Kubacki 12, Paweł Wącek 26, Aleksander Zniszczoł 31, Piotr Żyła 38, a Jakub Wolny 40. Próbę generalną wygrał właściwie pewny kryształowej kuli za zwycięstwo w Pucharze Świata Norweg Halvor Egner Granerud. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy. Dziękujemy Krzysiu, za tę informację. Szkoda trochę, że skoczkowie jakoś tak słabo sobie radzą w tej drugiej części sezonu, nie? Tak, tak, też ubolewam. Byśmy przeżywali, ale Mistrzostwo Świata Piotra Żyły mamy, więc ten sezon nie jest wcale taki straszny. Brązowy medal Dawida Kubackiego jest. Jest lepiej niż był. Mogło być gorzej. Dokładnie. To jest zawsze trzeba patrzeć pozytywnie, tak jest. Pan pogodę czy ja pogodę? Ja mogę pogodę. No to proszę. Bo dzisiaj będzie bardzo pozytywnie. Do 17 stopni Celsjusza na plusie zobaczymy. Także jest to całkiem niezła już wartość. Wartość, tak jest, wskazanie na termometrach. Od 9 do 17 stopni, tak to się będzie rozkładać. Ale zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami też szansa na przelotny deszcz po południu na zachodzie, zwłaszcza możliwe burze. Wiatr dość silny na zachodzie i południu w porywach do 70 km na godzinę, a w górach nawet do 120 km. Trójka. Program trzeci. Panie redaktorze, jakieś pańskie skojarzenia z liczbą pi? Bo dzisiaj o niej, dzisiaj święto liczby pi. Nie byłem jakimś asem z matematyki. Humanistyczny umysł, tak jak i ty. To mi się podoba. Takie wspomnienia i przemyślenia na temat liczby pi mi się bardzo podobają. Masz jakieś przemyślenia na temat liczby pi? Słuchaj, nie byłem asem z matematyki. Tylko, że w dzieciństwie pamiętam, taki był program pi i sigma. O, matematyczne znaki. Zbiór przyjaciół z jednej paki. Tak, ale jest. Andrzej Zaucha chyba śpiewał. Chyba tak. Piękne wspomnienia. Tak, to prawda. No. A państwa przemyślenia? 2 2 7 3. Można sobie pójść do pobliskiej piekarni, kupić sobie piączka jednego albo 5 i będzie pięknie. Pozdrawiam. Dziękujemy. Ulubione słowo na pi. To 5. Może zapytajmy w takim razie. 2 2 7 3. I just can't wait till the day when you knock on my door. Kino Sunshine o poranku w Trójce, 20 minut i będzie godzina 7. Rzeczywiście dzisiaj i temperatury, i trochę słońca będzie więcej. Tak około 15 stopni dzisiaj termometry wskażą w ciągu dnia, więc to taka przyjemna wartość. Zdecydowanie w końcu idą te ciepłe dni i też już jasno za oknami, więc to naprawdę nastraja optymistycznie. I to idealny moment, żeby zajrzeć w portale, prawda? Tak jest. Zaglądamy tradycyjnie poranku. To taka nasza po prostu rutyna poranna. Każdy ma taką rutynę, wie pan. Każdy codziennie zagląda w portale. Dzisiaj między innymi o pilocie, bo samolot z Londynu do Mediolanu ważył za dużo. Tak, samoloty też mają ten problem. Że a jak oni to, ciekawie, jak oni ważyć to zważyli, za dużo. Nie? No i to z uwagi na ten silny wiatr, którego doświadczyliśmy w ostatnich dniach. No i maszyna przez to nie mogła wystartować. W ogóle tam się różne śmieszne rzeczy działy. Ale na pokładzie ciekawe, tego samolotu. Zapytamy pilota, co? Czy oni się na przykład rozpędzili i tak mówią, panowie, nie możemy się poderwać, trzeba kogoś wysadzić. Bo tak, załoga była niemieckojęzyczna i za bardzo nie mogli się dogadać z pasażerami. Trzeba było usunąć kilku pasażerów, najlepiej polubownie, no ale w końcu udało się dojść do porozumienia. Jeszcze warto zauważyć, że na pokładzie samolotu byli włoscy dziennikarze i kibice klubu piłkarskiego Milan, którzy wracali do Mediolanu z meczu z klubem Tottenham w ramach Ligi Mistrzów, więc to też jest dodatkowy ciężar. Historia, która dodawała surrealizmu całej sytuacji. Nie to, że kibice piłkarscy są czymś dziwnym, niespotykanym, ale jednak, no, był taki miszmasz, właściwie taka wieża Babel trochę się zrobiła poza tą wieżą kontroli lotów. Nie wiem, kto był taki odważny, że wyszedł, wie pan, powiedzieć, że, bo rozumiem, że kogoś wysadzono. Ostatecznie zgłosiło się 7 pasażerów ochotników, którzy opuścili pokład, no ale to też wiązało się wysiadamy z voucherem o wartości 250 euro na kolejny lot, prawda? I najbliższy taras widokowy czynny, wiadomo. Proszę pana, bardzo miał pan ciekawą informację, tutaj mi zdradził poza anteną. Ja tak sobie pomyślałem, że warto byłoby przy okazji tego przeglądu portali opowiedzieć słuchaczom o tych doniesieniach z Hiszpanii, bo to niepokojące są rzeczy, szczególnie dla tych, którzy mają niedobór omega. Zgadza się. No, sprzedaż ryb świeżych, mrożonych, wędzonych i w konserwach spadła w Hiszpanii w ciągu 2 pierwszych miesięcy o blisko 20%. I teraz niedowierzenie współprowadzącego. No co pan opowiada? Tak jest. Wbrew apelom, rząd w Madrycie utrzymał podatek VAT na ryby na poziomie 10%. Organizacje sektorowe wskazują, że większość krajów UE, w tym Polska, ma niższy podatek VAT na ryby w wysokości 5%. No i też pojawiło się hasło: wszyscy mają prawo do jedzenia ryb. Proszę pana, pod tym bardzo hasłem, ładne hasło. Na sztandarach branżowcy protestują i walczą o ten niższy VAT. Zresztą... Widzi pan takie już protesty w Brukseli? Ryby to nasze dobro. Na takich wielkich banerach. Ładnie. Zresztą tutaj jakby upominają się branżowcy, zwracając uwagę na fakt, że w grudniu 2022 roku rząd hiszpański obniżył na przykład VAT na chleb, mleko, sery, jajka, warzywa i owoce. A na ryby? A gdzie ryby? Aha, gdzie ryby? No właśnie. Proszę pana, po hiszpańsku, ja nie wiem, jakby to brzmiało, ale rybka lubi pływać. Wie pan, taki baner wielki, to może by państwo nam pomogli. Jakby to mogło być po hiszpańsku, rybka lubi pływać, prawda? Żeby pomóc trochę tym wszystkim, którzy wypływają na połowę w Hiszpanii. No i ja to jestem za tym, żeby Hiszpanie jedli więcej tych ryb. Ja też. Pan także, tak? To zdrowe ryby są. Przecież. Proszę pana, to jeszcze, skoro jesteśmy przy jakby sprawach takich morskich, to ja mam ciekawe badania z Japonii i Wietnamu. Naukowcy z tych krajów opublikowali wyniki badań w piśmie Ocean Engineering. No i okazuje się, że płaskie pokrywy dziobowe statków, proszę pana, płaskie pokrywy dziobowe, to tak dziób wygląda. To teraz współprowadzący wyrazi zaskoczenie. Co pan opowiada? No, wiedzi pan. I mogą zmniejszyć ogólny opór wiatru o prawie 40%, prowadząc do pokaźnych oszczędności paliwa. Może ci z Japonii i Wietnamu powinni Hiszpanom powiedzieć, jak to się, wie pan, oszczędza trochę. Ja mam wersję z Google Translator, jak to powinno brzmieć. Jak? Alpes le gusta nadar. Alpes le gusta nadar, no. Tak jest. To polecamy tego typu, proszę państwa, hasła. Może jakoś się przebiją. Jako tatuaż, prawda? Bo my dzisiaj tak od rana przed ramieniu tutaj. Różne hasła podrzucamy. Kwadrans do godziny 7:00 Maneskin w Trójce. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest.

chowarku. Nie chcę słuchać śpiewu kanarków. Nie pójdziemy razem do kina, chociaż świetna z ciebie dziewczyna. Nie chcę listów miłosnych wysyłać, nie chcę serca na drzewach wycinać. Nie zabiorę cię do mnie na wino, chociaż jesteś świetną dziewczyną. Ale jedno czego chcę i ty o tym dobrze wiesz. Zobacz tę cudowną rzecz, tę o której tylko śnię. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Grupa Czarno-Czarni o nogach troszkę. Tutaj nic z pi, proszę pana, nie wykombinujemy przy tych nogach. Nie, absolutnie nie, ale o pi to my jeszcze powiemy, bo na razie temat ryb się tutaj pojawił. My w domu mamy takie hasło. Ryba wpływa na wszystko. Ja mam sąsiadów, stoją, bo nie ma komu pracować. A jak mogą pracować, to się okazuje, że nie można łowić, bo nam to niektórzy zabraniają, nie powiem skąd. Bo po prostu to jest samo zło, nie? U nas nie wolno łowić, tam wolno łowić. U nas VAT-u nie ma, ale nie ma co sprzedawać. A jak jest sprzedawane, to tylko niestety mrożonka. A mrożonka skąd jest sprzedawana? No właśnie, z Morza Północnego. A kto ją nam sprzedaje? No nie będę mówił kto. Ci sami, co nam zabraniają łowić tej ryby. I to jest największy problem u nas rybołówstwa w Polsce. I wydawać by się mogło, prawda, że taki niewinny przegląd pracy, a jednak... Aha, widzi pan, mówiłem, proszę pana, ja to... miał pan rację. Zawsze dotykamy rzeczy ważnych. My, to, proszę państwa, troszkę tak zatajamy, ale po to, żeby państwo mogli odsłonić te tematy. Ja czułem, że tam, wie pan, że rybka gdzieś głębiej pływa. Że jest potencjał, faktycznie. To może wróćmy do tematu wiodącego. Bo nie. Sekundę. Jeszcze zostańmy chwilę przy tych rybkach, proszę pana. Temat mrożonek, temat VAT-u, tu nam się trochę namnożyło tego. Trochę tak. Musimy zrobić o tym program. Zrobimy, ale na razie zróbmy ten o pi. Chciałbym zgłosić słowo pi, z czym mi się kojarzy. Oczywiście z najlepszą naszą podkarką, Piją z Krzeszowską. No i właśnie. I w ten sposób może pogramy. Ulubione słowo na pi i też skojarzenia związane Pizza. Z pi. Bohaterowie na przykład. Prawda? Pinokio. Proszę bardzo, pojawił nam się taki bohater. Od razu zacząłem jakoś tutaj po twarzy się paluszkę. Czy nic mi tutaj nie rośnie z przodu? Nie, wszystko jest w porządku. Jest okej, okay, tak? Proszę pana, sprawa z pi wygląda następująco, że ile jest pan w stanie zapamiętać tych miejsc po przecinku? Tak, żebyśmy na koniec programu mogli sprawdzić, czy rzeczywiście nam się udało. Na ile się umawiamy? Na 10? Ja chciałem powiedzieć 6, bo tyle pamiętam. Proszę pana, 8. No, negocjujemy. Dobrze. Dobrze, na 8. To proszę się powolutku uczyć, a ja spojrzę na zegar i powiem państwu, że za 5 minut będzie godzina 7.